Difficult, but not impossible. Usoni sikujua kama haya yangetokea. Nilijua ni furaha, kicheko hata maisha yote. Siamini kwamba wapenzi wangu melala. Hamtamka tena hata mbele yote. Ninakuita mama, amka. Japo dakika moja ni kukusu, japo sekunde moja ni kuone, japo sekunde moja ni kuage. Nina kuita baba, amka. Japo dakika moja ni kukusu, japo dakika moja ni kuage. Ninalia, nataka kuongea na wewe mama. Japo kwa dakika moja ninalia, nataka kuongea na wewe baba. Japo kwa dakika moja. Natamani kama ningejipata dakika moja, nikueleze kiundani vile ambavyo ninakupenda. Ninatamani kama ningejipata dakika moja, japo niseme asante mbele ya uso wako. Nakumbuka mapenzi yako, nakumbuka furaha nawe, ulivyo nikumbatia kila pale nilipalia. Nakumbuka vicheko nawe, nataka kuongea na wewe mama, japo kwa dakika moja. Ninalia, nataka kuongea na wewe baba, japo kwa dakika moja. Ninalia, nataka kuongea na wewe mama, japo kwa dakika moja. Ninalia, nataka kuongea na wewe baba, japo kwa dakika moja. Huu ni wakati wa kuwashukuru wazazi wetu kwa kutulea na kututunza kwa mapenzi yao. Unao muda wa kusema hata jambo moja kwao, sema nao, oh, washukuru.